Hamjambo wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya redio Isanganiro, zimetimu saa 7:21. Studio zetu ni wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, ila tuanze na muhtasari mwenyewe. Tofauti zilizoathiri taifa ya Burundi hazina msingi ya kikabila, ila yote hayo yalitokana na wanasiasa fulani fulani walitumia mafunzo ya kikabila kwa lengo la kutenga wengine. Na miongoni mwa wakimbizi kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walipokelewa katika kambi ya mpito ya Gitara tarafani Mabanda mkoani Mkamba wanafurahishwa na jinsi walipokelewa. Na katika wizara ya usalama wanatupilia mbali habari zinazosema kwamba kuna kundi lililotengwa katika wakimbizi kutoka nchi ya DRC ili wafanyie uchunguzi wa kina. Mtamfuata msemaji wa wizara hiyo katika taarifa ya habari ifuatayo. Karibuni. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Tofauti zilizoathiri taifa la Burundi hazina msingi ya kikabila, ila yote hayo yalitokana na wanasiasa fulani fulani waliotumia mafunzo ya kikabila kwa lengo la kutenga wengine. Hayo yamefahamishwa na Askofu Jean-Louis Nahimana wakati wa hotuba yake kuhusu namna umoja huzingatiwa kati ya watu wenye kizazi kimoja kupitia mira na desturi. Ni katika mkutano ulioandaliwa na wizara ya mambo ya ndani katika lengo la kukumbuka miaka 27 baada ya masharti ya umoja wa Warundi. Askofu Jean-Louis Nahimana afurahia jambo kwamba baadhi ya Warundi hawakutumbukia katika mtego huo wa kikabila na kuchagua kuwaficha wengine wasiochangia kabila. Na miongoni wa wakimbizi kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walipokelewa katika kambi ya mpito ya Gitara tarafani Mabanda mkoani Makamba wanafurahishwa na jinsi walipokelewa, ila wanatiwa wasiwasi na kutopata chakula cha kutosha. Ni Jetride Mawe nayo. Hapa tuko kwenye kituo cha wakimbizi cha Gitara tarafani Mabanda katika mkoa wa Makamba. Baadhi ya wakimbizi wako wanazungumza lugha ya Kibembe, wengine wanasubiri maorodha yanayofanyika kupitia polisi la kulinda mipaka PAFA kwa ufupi. Mmoja wao anasema walipokelewa vizuri, lakini yeye ana shida ya kuwasiliana na familia yake. Bali tupokea kuchakula, wanatupatia chakula busubui na mangaribi. Depuis fuyo litokea mpaka hivi na telefone ilipotea na nini, hakuna mwaeni nisumulie nao. Mama huyu anasitiza kwamba wako salama na wanapata chakula. Hapa tuko salama, tunakula chakula na tupikie. Tunakula maharage anachanga na kabechi, maugali. Lakini kijana huyu anasema wao hawakuzoea kula chakula ambacho wanawapatia. Make mamelange ndio kwa changa na bugali ya miindi. Hatukuzoea, twazoelea majone. Sasa vyakula vikuwa tusumbua sana. Wakati ambapo wanamaliza kujiorodhesha, wakimbizi hao kutoka chini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapelekwa kambini katika mikoa ya Chankuzo, Muyinga, Ruyigi na Ngozi. Nikiripoti kutoka tarafani Mabanda, Gertrude Mawenayo kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante kwako Gertrude Mawenayo. Na wizara ya usalama Burundi natupilia mbali habari zinazosema kwamba kuna kundi lililotengwa katika wakimbizi kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wafanyie uchunguzi wa kina. Msemaji wa wizara hiyo anaeleza kuwa wakimbizi wote walichunguzwa sawa. Pienhurikie hakatai au kukubali kuwa kuna mhalifu yoyote alishagunduliwa, na kuongeza kuwa uchunguzi bado unaendeshwa na kwa wakimbizi, kwa mkimbizi yeyote anaopokelewa nchini Burundi. Pienhurikie alihojiwa na mwenzetu Placide Niyomwongere kwa njia ya simu. Ni kweli kuna wakimbizi walipokewa mikoani ya kusini ya Burundi, walipokewa na wakaandikwa ndani ya vitabu, wakapatiwa chakula. Polisi sasa ikaangalia kwamba hakuna waharifu wanaweza kuwa ndani. Lakini inasemekana kwamba kukawa na watu zaidi ya 30 walikuwa wametengwa kwa sababu walikuwa wanashutumiwa kuwa ni wapiganaji. Habari kutoka kwenye uchunguzi wenu zilionyesha kwamba hao watu ni wakina nani? Ni uongo. Kazi ya kuchunguza kwamba huyu ni nani, ni mkimbizi kweli au sie, ni kazi ifanyikwa kwa kila mtu aliyepokelewa pale. Na kuna kundi ya watu 30 au zaidi ilishikwa na ikafanyiwa kazi hiyo kiupeke. Kwa sasa tunaweza tukasema kwamba kutokana na kazi ya polisi hakuna mwarifu yoyote alisharipotiwa miongoni ya wakimbizi hao. Kazi ya kuchunguza, ya kutafuta wahalifu ni kazi ya kawaida ya polisi. Kama kuna mhalifu anaonekana, anakamatwa kama mhalifu na uchunguzi unaendelea. Sio mambo yote ya uchunguzi ya polisi yapitie kwenye vyombo vya habari. Ni kitu gani hasa idara ya polisi ingali nafanya ili wahalifu hao au sije wakaingia Burundi na kuyumbisha usalama? Kuchunga mipaka mzuri na kuongea na wenzetu wa Kongo na kusaidizana na kila raia ili tuchunge mzuri nchi yetu. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kutumia vifuko vya plastiki kwa kuweka chakula cha moto vinaweza sababisha tatizo kwa afya ya binadamu. Ni matamshi yake François Nitereka, mwalimu wa chuo kikuu ambaye ni mtaalamu wa kemia. Anafahamisha kuwa joto ya chakula hicho inasababisha misombo ya kifuko hicho inachangana na chakula, na mtu akitumia chakula hicho anaweza kuugua magonjwa aina ya kansa. Tumfuate François akitafsiriwa na mwenzetu Medare Niyonkuru. Amasashe mugi umuntu yakoresheje mugufuka mifuko ya plastiki watu wanaitumia kwa kufunika au kubebea chakula yanaleta madhara kwa binadamu. Mifuko ya plastiki inatengenezwa katika mabaki ya mafuta ya taa, petroli na kadhalika. Mabaki hayo ni kama uchafu unayobaki wanapotengeneza petroli, mafuta ya taa na kadhalika. Ni uchafu huo ndio unatumiwa na viwanda mbalimbali ili wapate mifuko ya plastiki, na ndio maana mifuko hiyo ina bei nafuu kwani inatoka katika uchafu. Na ndio maana tena unapochukua mfuko huo wa plastiki na ukafunika chakula cha moto, kuna uchafu unatoka katika mfuko huo ambao unaathiri mwili wa mtu aliyetumia chakula hicho. Madhara hayaonekani ghafla, ila inachukua muda mrefu na utakuta mtu anaumwa kama kansa, maradhi ya ngozi na kadhalika. Ingwara zo kurukoba n'izindi n'izindi. François Nitereka, mwalimu wa chuo kikuu, ametafsiriwa na mwenzetu Medard Niyonkuru. Amefahamisha hayo baada ya kujionyesha kwamba kuna watu wanatia chakula katika vifuko vya plastiki katika viwanja mbalimbali vya kutumia chakula hapa jijini Bujumbura. Na wizara ya fedha ilikusanya pesa zipatazo bilioni 753.22 hadi tarehe 31 Disemba mwaka wa 2017, wakati mwanzoni mwa mwaka wizara hiyo ilikuwa inategemea bilioni 720. Domitien Ndihokubwayo, waziri wa fedha, ameyafahamisha hayo Ijumaa hii wakati alikuwa anaweka wazi vitendo vya wizara ambayo anaiongoza katika mwaka wa 2017. Anabaini pia kwamba soko 830 zimetolewa na 780 miongoni mwazo zimepatia katika soko za umma. Na shirika la kuondoa uchafu eneo la Gihosha jijini hapa Bujumbura limesimamisha kazi zalo kutokana na hasara kufuatana na miongoni mwa raia hawalipi. Hayo yamefahamishwa na meya wa jiji la Bujumbura wakati alikuwa akijifikia kwenye fasi wanamwaga uchafu Buterere na Kanyosha. Fredi Mbonima anasema kuwa ataadhibu mashirika ambayo hayaheshimu makubaliano waliofanya na jiji la Bujumbura na waraia ambao wanapinga hatua ya kuondoa uchafu uani mwao. Akina mama aitoa yengenda kumana spesi wa eneo la Teme tarafani Bugenyuzi mkoani Karusi ameogotwa maiti Alhamisi hii nyumbani kwake. Alikuwa amechomwa kisu. Duru kutoka kwa polisi na viongozi tawala wanahakikisha kwamba Tayari bwana wake ameshakamatwa kwa lengo la uchunguzi. Akina mama huyo ni raia wa pili ambaye anauawa, anamalizwa maisha mnamo wiki moja. Bwana mwingine aliuawa tarafani Buhiga mkoani humo. Na hapa ndipo tunahitimiza taarifa ya habari yetu ya leo ambayo imeletwa na Michelle Mfayukurera. Upande wa mitambo ni Serafine Hakizimana. Sote tunawatakia kila la heri, kwa herini.